أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. مقصد سورة البقرة بيان سرور مسرور، اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سورت کے ان کے شروع مسائل بیان یہ داریں گے. سورت و شروع حصوں کی تقسیم میں اول حصہ آیت نمبر 100 پوری سن آیتوں پر کہ اول مسئلہ اثبات توحید دا ثابت ہے کہ اللہ کو ذات اور صفات کیا ہے. دویم حصہ دے 101 نے 176 یو سوچ پر گویا پورے دوی میسر کی دوی مسئلہ اثبات دا رسالت دا ثابتی چھے میشہ اللہ دا مخلوق دا اصلاح دا پارا پیغمبران نا لگلی کہ بھائی کہ اول پیغمبر آدم علیہ السلام دے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام نباد بل پیغمبر نرازی تم کتاب چھے غد ملاو لے دا غن نباد بل کتاب نشتا بل شریعت نشتا قربان کیا بدنی قربانی پیش بولی اور سروروں میں ایسا 254 200 پنجوس نہ کرا سکا بھائی کے بیان دے انفاق فی سبیل اللہ مال لگول مال قربانی پیش کو لانا پڑا رہے کہ مال اولگی نہ جہاد بوش اور جی جہاد اوشی اور رسالت اور توحید دا بگو دنیا کے خوشی نہ سروروں میں مسئلے دا شانتی اور برسے لگی دی دی دری اسی بیان سے در صورت سلورم عیسا د 254 نا دا شروع شو اول کی ترغیب اور انفاق تھا اور دا ضروری نیچے دعو ہم ترغیب اور انفاق تھا تخویف سے ذکر کر آگا چاہتا کہ مال نہ لگے اور داریں گے علت ذکر کو وہ یہ بیان کر دمال لگو لو کہ مال وہ نہیں لگوا انفاق وہ نہیں ہوگا کہ وہ کافروں محمد والی ہوں بیا داود توحید ذکر کرا اس صورت درم زلوان دی یہ اولا آیت نمبر 21 یہ مشتر کے ذکر سے ہوا او عبدو ربکم سا درم زلوان دی آیت نمبر 163 یو سن درش پہ تکی ہوا و الہوکم الہو واحد سا دلتے داود ذکر کرا قدرین در پر اللہ لا الہ الا ہو سا پاول در داود باندی پینزر دلائل اقلی قدرت دل دعوی باندی ات دلائل اخلیا دل تے پیور اس دلائل اخلیا پرد دیور اس میں رد یو کبا چا چر بل بنو باندی نظر ورکی یو رسن ورکی نباری باندی او قسم درد موک دعوی توحید قدرت دل باندی راوڑا او دلائل بھی مخ کی نزیاد کر یو رس دلائل اخلیا داری منگ دلی آیت فضائل بیان کرو او مخی سیرا برداو چی مال زکو رگوا چی کافران مال لگئی خرچ کئی دخل کو دا قیدو او دارن ای خلد ایمان ندارولو دا غید دا قیدو دا خرابول دفعہ مت مال اولا گوا چی دا توہی دا مسلح پروشی دا اللہ لا الہ الا ہو دا مسلح پروشی خلد دا توہی دا خبرشی خلقو پیگنی چی توہی ستا زکه په حقیقت کې کوم وره نو په هغې او مذهب کې کاغه عیسائیت او کاغه يهوديت او کاغه شعبيو کداري کې نور چې څومره مذاهب دې شي وي دي نو په هغې او مذهب کې خامخا د توحید هغه حقانيت هغه موجود و زکه هغې او پیغمبر الله د توحید د بیان لپاره دي نه د قران نه ثابت ده هر یو پیغمبر قوم ته وی یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیر الله دیو الله عبادت کوي دې ته الله نبل سو حاجت روا مشکل کوشا نشته ده له توحید دا سبق به هر یو مذهب کې موجود و خو لیکن خلق و هغه پای کې کان الناس امه واحده او خلق ټول کې یو په توحید باندې لیکن خلق په کې اختلاف وو زه یو کړ د شرک او د دارنګ یو د اخیدې په کې د ځان نه جوړې کړې خو شي چې دا د دې دي موال دی او دا د دې دي موال دی دا غا اختلاف وو توحید خو یو لیکن خلق په کې د ځان نه طریقې او هغه د شیطان په لار باندې لاړ شیطان ګمراه کړ دوکه کړ نو بدرین در باندې داوا ذکر کړه او رب دې دا وو چې مال اولا گوا چې دې دوی دا مسله کولی شي خلک کې وي بل کوم دې آیت فضیلت کې ویلو چې دا آدم آیت ته چې دا الله اتل لسمون په دې کې ذکر شي وي او دا نه نورې کافي فضایل شته دي او لا اکراه فی الدین مخکې د توحید مسله بیان کړه داوا د توحید ذکر شو حضرت تداوی چلا اکراہ سیدی یعنی سبق دارا کئی منگلا رب تدا سرے کہ توحید دا مسئلہ زکت آپ کو بیانے خام خر کرن بل تکو رسول دی نبی دا با بزورا بانے بخن کو منل دی کنا اگا اصل مسئلہ چی باغی باندی چی داغی دا پارا دا دنیا اباده‌شی ویلا د توحید د مسلې د پاره چې خلق توحید او بیجری د انسان سزا او جزا په دی ولاړه ده ځکه په یو سره په ځنګل کې پیدا شي علما دا مسله بیانې په یو سره په ځنګل کې پیدا شي چې هغه تا دو بیان و نشه د موز د روجې یا چې کوم نور احکام د اسلام دي دته ورچا دا بیان اونکه د کلیمی خبره د تاونه شو د لا اله الا الله دا مسله ورو ته تاونه رسیدلا نو آی دی په د قیامت پر باندې دا الله په دربار کې جواب دی کنه دی به الله له جواب ورکیا نه علما دا مسله بیان چې بالکل دنه الله د پوښ کوي او دی به الله له جواب ورکوي خامخا او یو سره سوال وکي چې وای دغه اوچارو خبره مسله بیان کړې ده د دین بیان شوی نه ده د به سند الله له جواب دی د به خدا ده چې په ګډو سر ګورې نه تلرش علما دا جواب کوي د دې خبرې چې د به الله له جواب ورکړي د دې خبرې چې د الله پیدا کړې ده د الله اگر یو خو نه چرته دی نه لیولې مثال دې ونی سره کوئی حساب نشته کنه لیکن چې سره پاکل باندې روغي کو سترګو وګونو بار سره باندې روغ دي او دې پیدائش او تر مرګ د ته دا احساس پیدا نشو کا د دوی دا مسله دا خود انسان په فطرت کې پرته ده دا مسله د توحید الله په فطرت کې کې انده ده پاره ده چې انسان کلوړ سمي د خپل ځان خوې نه کنا کزان ته سوچو کې پدې دنیا کی بدی خوشا دلائل و باندې سو چکی قران وی وفی انفسکم افلا تبصرون غالباً دوسرے دوزاریات کے راضی استاس و بزان کی دلائل دی دانا دو وحدانیت دو توحید افلا تبصرون ایدا سنو پوری نزان تلی سلو گوی چی بوی مارا اللہ دانا سن را کری دی دا گوتی دی دا سراماتی گی دا سترگی دی دا غمونن دی چې بازار کې سوچو کې هم به دیو په دې نه چرا سو وای دا چې چرا مالې دا وجود راکړې دې زه پیدا کړې ما دا نه دې وو کوټو ته غوري په ځنګل کې دیو په تو غوري دی ولوتا دیو نو تو غوري دی لوري څنګه نو ونه تا اسمان تو ګوري اورل تو ګوري ستور تو ګوري د شپې نور رسو مې دې ته چې ګوري نو په کار دا د چې دا چې د څه د اصل کار کوي لیولې نه نو دې با په دې باندې پوښتنه کوي یو ځار څه دې چې دا کوي شپرا شي ورځ را شي دا څه بدلی ګرا بدلی ځان ته سوچو کې چې ورو کې ما او دا نه ګرا ورشو ما او دې حالت دې تر ورسېږي وسوښته دې چې مطلب د هر سکی ورته توحید د دې اکیلې په بنیاد باندې والا د دې څخه پوس کې چې د پروفیسر کیا و توحید پروت کتاب سوچ کړو په دې دلایلو کې نور دې د منځورو د هر سره نه راغره بدی دې لکه د نه لاګي ته پوس نشته ولی د موږ بیان چانه دې کړه دې ته د روزي یا د نور احکام د دې هغه دې ته دې بیان شي یادا دې دا هغه نماز ته و دې توحید اخیری نماز نه ده ولی ځکه دغه په فطرت کې الله دا شی دی خو نو دې توحید مخکې د توحید مسلې بیان کړه دا مسله خو ضروری ده احمد نو دې دا بیان کړ چې آیا دا مسله په زور خلکو منل دي او کنه مزاجي جواب کوي چې نه لا اکراه فی دین نشته دے زور پا دین کی لا اکراه فی دین نشته دے زور پا دین کی باج خلق زمون مسلمانان دین غلط مطلب اخلی پوئی گی نا پا دین باندی مسلم داتے کے یو ریدلے ویچے لا اکراه فی دین نور مخی رسولہ نے دی خبر چے واقعہ صدا کی کرد خبری سرے ویلو دین کی زور نشتے چچا تا دموز ہوئے اگر او دین کی زور نشکا گورا یا ساتے یو دے اکراہ فی الدین کم چھے قرآن آیت کی ذکر کئی اکراہ فی الدین چھے بزور پیوسری باندیتا دے ایمان آگا کلمہ وائے یو کافر دے مشرک دے او تو پاگا باندی بزور دے ایمان کلمہ وائے توپک تی بیخ لے یا بطور دی بیخ لے او بزور پیوائشا با کلمہ وائے مسلمان شا دا شے نشکنے چو په تاریخ کې مسلمانانو هی چلی د کفارو سره دا عمل نه نه کړي کفارو وکړي لیکن مسلمانانو چلی مسلمانانو چې څومره د دین خور کړي دي د دین خور شوی دی د یورپ ممالکو کې دا د افریقا کې څومره دا ممالک کې دا سودان او دا قسمه دا خلک وایي چې چې باندې کې دا ویږي با عربي دی اوس د میسر چې څومره خلک دي دا نه ګره په افریقا خلک دي کوشي د دې چې په خپل بل نه غوړې ها د افریقا چې کوم د ملکونه دي کوشي نو دې دې په خپل بل جمع غوړې خو لیکن هغه هغه باندې دې په باندې راو خپل ولې صحابه دا غزي کې د ځینې فتکړې دي او خپل جبا او خپل ټول طریقې د پښینا نو چلی په تاریخ کې څو شي خدای چې مسلمانانو په زور باندې په کفارو د ایمان د غړکړي او دانې مسلمانان کړی هیڅو کې نشي کولای چې څو دا خبره کوي د بغیر د ثبوت نه خبره کوي او د سره د دې ثبوت نشته دغه تاریخ کې دا ذکر شوی نه دی اوس نو اکراه فی دین نشته چې په زور په چا باندې د ایمان هغه کلمو وایي او مسلمانې یو دے ندا اکرام فی الدین دے اکرام فی الدین نشکر قرآن واضح ہوئے لا اکرام فی الدین یو دے اکرام وزنم مسلمانان دا خبرہ زان لے ادھرین کی جو توائے دو موز دو دس و توائے کوش روجی نے نیسی یا موز نہ کئی او یادار ہیں گے بل سر تدین حوالی سر جو مسلمان تا دا خبر رکھے نو مسلمان ہوئے چل اکرام فی الدین نشکر وئی دین کی زور نشکر دبې دا خبره د کافر د پاره یو د اکرام فل احکام چې سره کلمه وای د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلا کوشي نو په دې باندې دا د دین چې څومره کارونه دي مونږ روزه زکات د حج او غیره چې څومره کارونه دي دا په دې لازم دي او یو سره کبیا نه کوي نو حکومت په پد باندې زور کوي د دې شي اګه مثال د کور مشر دی کوشي نو که باري سړي با انکي ماشومي يا بل څوکي نو هغه صرف وینا کولې شي ٹھیک ده لکه دې اکران فی دین او دې اکران فی الاحکام دې د څو جوړې دې مثال ده سره اگر سړي باري سړي وي نو هغه صرف وینا کولې شي لیکن استاد الله نن دې مثال ساخه زدا استاد بچي دي کشران دي سارو نه دي خوين دي دي په باغی باندې په دزور کولې شي کنه وشي نو دا کرنګي حکومت چې له دزور پټول باندې چلېږي رسول کوي د حکومت چې کوم نه حاکم یو وخت دا دزور پټول چلېږي چې څومره داګه ماته هر دي داګه د لاندې وخت یې داګه د حاکمیت لاندې نو حاکم لدا پرتادی چې په ملک داز یو محکمه قائم کړي چې بای چې چوبوز نه کوي او ژوند په دې وخت په کار د زوم په دې وخت کې ضروري ده هغه دې دا چې خلک دې چې غي مونږ او داس د سره کوي نه هغه نور کارونه خو پرې ده او قران ته ناس ته دا او دې هغه ته خبره ده مونږ نه کوي مونږ پوه هغه مونږ دې ته دوه نگران شوی دی په کاروبار کې وخت شپه ورځ بلګي باغی وسر نه شي لیکن چې مونږ ورته وای نو مونږ مونږ ته ګران دی الان کې پټول موز باندې چې د ورځې حساب سره شي د جرمو مون دي موز کوي نو یو ګنټه په لګي او شي یو سره زیات وخت په دې عربی له خبره او په دې ټول ورځ چې کوم دوه دیر شکا د موز د فرض او سنت او اړو چې راځي مات دوه دیر شکا ده او په دوه دیر شکا ده باندې ټول ورځ کې دمو چې د سهار شلو وکړه ته دي چې سره او دس کوي او ورسره موز کنی دیم لس منٹ او آخلا دگرمی موز بانی شل منٹ او آخلا تیشو دمازیگری لس منٹا دماخامی او دماز پتنی دیم دا شل منٹا نیونی مگینٹا کار در طول او ردی اپا چو بیش گینٹو که یونی مگینٹا گینٹا یونی مدا تا سر نشتر چیتر دا اللہ دربار کی اود لگی موز فرز دیلا خبر یاس را دی باقی خلق نوافل کئی لیکن دو موز آگا پابندی آگا شانتی نا کئی سن چپکارا اوشی کلا کڑے کلا وقتی کلا نا وقتا کلا قضا کڑے لیکن نوافل خب بٹیم باندی کئی گریا ساتی دو پزرگو نوافل و نگریا ساتی یو فرز موز دا گریا دیر زیاد بہتر دی تا خبر یا ساتی دو سرے نوافل کئی او فرز موز دا مثال هغه شان دی هم کئ دا نه چنه کئ تیسره نوافل کې فرض بخا مخا کئ خو لیکن هغه شان دی نو کئ سم چې پکار ده کله کړه کله وخت کړه کله نا وخت کله قضا کړه کوشش رضا او د نوافل او پابندی کئ خو په وخت باندې د عشاء کړه کئ یاد ماخام یا کئ د عشاء سره کئ د تهجد او مزه په ټیم باندې کئ لیکن دینو رو کیا شاید فرض منزون کی کوتا ہی کئی نگوڑے تو فرض منز پہو سڑے پزرگو نو فلو کی لیکن فرض منز کی سستی کئی یا ساتھی ہوئے نو داگا نوافل سا فائدہ نا کئی خان پوشی خبر مقصد داؤ کہ سڑے منز نا کئی نو پکار دا جستا پی زور چلی کچھی دی پی پزور روکی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاة دو مومن بندہ او دو کفر بمنس کی یو دو موس پر خودل دا فرق لنی چی موس بھی دی تکا کافر موس نکے و مومن منزل کی نو فرق سشب پر شکل و صورت باندے خود کافر و دو مسلمان کو بتا نہیں کہ جدا کافر دے کلا مسلمان دے چو واضح حقلی نہیں ہاں چی مسلمان موس کے و کافر نکے تو بیا پتا ہو لیچا دا مسلمان دے و دا کافر نو دیو جنا امام بوئی پر ہم تلا دے اگر فرمائی نو امامان لا سختی کے امام بوئی پر ہم تلا دے پکے لگا دا کو فرد پدے باپ کلا کم دا کمیسان نرم را نو امامان وی دریوانا امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ اگر وی چیو سرے موز نکی د دې قتل لازم نه دی دی وو دی ولې دا د ماشه د پر ناسون دی دغه دا هغه بل ماشه دا دی هغه سر په نور راځي او امام ابو الفرام ته لاله د قدر په فیصله هو فتوا کوي چې سره موږ نه کوي نو حکومت په بقاله کې دی کې واسه او درنګ په لور بده په جیل کې بروتي تر څو پورې چې له موږ په باور شي ویني چې له پیځو په دې موږ په باور شي ادب چې لري وشي نو حکومت ته پتا دی چې بدی شروع باندې جرمانی وړغلی د دې محکمه قائم کړي نو جرمن د حکومت مشران هغه د قران د سورت تلاوت نشي کولای موږ خورا په ډاډه وره موږ یې ونه چې دې یې څه ولا یې څه به نه کړه کیږي بوی یې ونه چې موږ وایي څه ده موږ په مطلب خورا هغه د خبره وشي هغه موږ په دې چې نه ورځي د کل سورتونه نه ورځي وره نو اکراه فی الدین نشته ها اکراه فی الاحکام شته کدی مې ویلا نو په دې باندې بیا دا احکام د دین منل دا لازم دي وشي لا اکراه فی الدین نشته له زور په دین کې قد تبین الرشد من الغی خدا کی سره واضح د لار د اسلام او غی د لار کې نه الرشد لار د اسلام لار د اسلام څه شی دی الله لا اله الا هو مخکې دې شي او لارا څنګه شوا داخله مخالف دی په کوم شي لار د اسلام د لا اله الا هو غا توحید او مسله دا د اصلاح لار را صحیح عقیده سه په توحید را او لارا کګه کوم شوا د دین خلاف چې کوم لار دا غا کګه لار دا په توحید نه چرګه شی په غیر دی قد تبین الرشد من الغی په داګی سرا واضح دا ښکار دا لار د اسلام مېل غي د لار کګینا فم يفر بالطاغوت اوس اصحاب الرشد دا غي بیان کړي د اصحاب الرشد ګوره دوه کیسه مقاله بیان شو دا و مخې بیان شو کنه د توحید د الله لا اله الا هو دا و بیان شو نو دوه کیسه لارې مخه تشوی یو اصحاب یو دو قسم خلق شو اگر لار دو قسم شوی کنا یو صحیح لار شو او یو کگا لار شو تشو مجی پتی صحیح لار باندې کم لار دا سوک شو اصحاب الرشد دا اصلاح لار والا اخلق صحیح لار والا او جی پتی کگا لار باندې کم لار دا اللہ لا الہ الا هو نخلاف لار باندې لار نو دا اصحاب الرشد کګی لارې والا هیڅ نو دا اصحاب الرشد څوک دی دا غي وضاحت کوي په مې یو فور به تاسو ته په دې نه کومه کله چې وایي به دې خو وایي چې دا صحیح لارې والا څوک دی هغه د اصلاح لارې والا په مې یو فور به تاسو نو چا چې انکار وکړو مې تاسو بغیر الله باندې تاسو کل ما عبد من دون الله هر هغه شی چې بيد الله نه عبادت کی کاغه پیغمبر دې کوهی دې کار شی دې تاغو دار دې فمن يكفر بالطاغوت نچا دې کو هر کو انکار کو په غیر الله باندې ان الله لا اله الا هو ذ خلاف کسی شی دې باندې انکار کو او يؤمن بالله او ایمان راو په الله باندې ایمان راو په الله دا مسئلے او منل د لا اله الا هو چې الله دې روا دې مشکل کوشا دې فقد استمزقا نو کین منغو د ورغول بل عروه دې منغو دې دې دې هو دا سره کو چې را باندې کی او دا یو کو ته بلا سے بند کی او پختو کې دې ته منغو نو یعنی کلک دا یو مو دې چې را باندې کی کو چې فقد استمزقا فمن يكفر بالطاغوت نشا جنکا روح بغیر الله باندې یعنی بید اللہ نا دنور نے انکار کو دا شرکیات وغیرنا دا لا الہ الا ہوا دا خلاف نے انکار کو تیو اللہ جت روا دے بشکل برشا دے برسوک نشتا ویقمیم اللہ ایمان راو پا اللہ باندی فقدس تنسکا نکیر منگو لورگول بالعروہ دل وطقا فکڑی مضبوطا باندی وطقا مضبوطا عروہ کڑی کڑی پی گری زنجیر آگا کڑی پسنی فقدس تنسکا نویدین منگول اولگول بالعروة دنوطقا پا کڑی مضبوطا بانده لن فیسا یہ مطلب آغا کڑی تا دل آسوا چو چه کل دا توحید دا کی دو منلا اصحاب الرشد اگر صحیح لارے والا چی پا لار د اصلاح باندې لار دل الله لا اله الا هو په دغه لار باندې لار نو د داسې کړي ته لا سوچو پوشه مضبوطه کړي چې لن فسامل نشته د جدا کېدل لیلا ان دا کړي ماتي ګنا د دې ماتي درشنه پوشه فقد استمسك بالعروة الوثقى نوکیت مونگول اولا گول پر کڑی مضبوط آمانی لن فیساملا چلیش تیر جدا کی دل دیلا یہ دا کڑی ماتی گینا جدا کی گینا دا سی مضبوط کڑی دا در تمہی تا کی دا واللہ سمیون علیم او اللہ دے اویدن کے پویدار اللہ ولی اللہ دین آمنو اسی منزل در تبایا نہیں ہونا دا صحاب رسل بیانی اوکو خنچ ہے صحاب رسل سوک دی چه عقیده دل اللہ لا الہ الا ہو کو مسئلہ باندی عقیده او لدی او دا دید خلاف نا انکار ہو اچھو نوز دا دید مقالم سوک دی آو خلق چه دل اللہ لا الہ الا ہو نا انکار ہو او دارنگی دا دید خلاف عقیده جو رکی چه نا بل سوکنش دا چاگر آرسی او دی زما عجب پورا کئی اصحاب الغی اکا گیل آروالا نوز دعا و منزل بیانی داغی اغا درجہ و منزل اللہ اول دا اصحاب و رشد منزل بیانی ادس اصلاح لارے والا چرا اللہ لا الہ الا ہو دائت القرصی اغا مضمون امن داغی امن لا اللہ ولی اللذین آمنو اللہ دوست آقا سامل آمنو چی امن لا مسئلہ دا اللہ لا الہ الا ہو دا توحید اغا مسئلہ امن لا دائت القرصی اغا مسئلہ امن لا اللہ دا دی دوست ہے چاچی را توحید دا کی دو مللا اللہ دا دی سر دا دوستی اعلان کئی اللہ دا زمان دوستان دی وقتو وارد دا اللہ دوستم دا مسئل امنا دا دی بیانو کا اللہ ولی اللذین آمنو اللہ دوستا کسان دی دا اللہ ولی شکھا وی کرا بختان ہے دا اللہ ولی دا اللہ ولی پتے مسئل سر جوئی اللہ ولی اللذین آمنو اللہ پسی گورے سر پرمون جو دست نا گورے دا اللہ دوست جوڑے در غوارے دے توحید پر مسئلہ پر جوڑے گی دا اللہ کتاب با رانے اور دے توحید دا مسئلہ پر منے دا با بیانے دا دا اللہ دے دوستے یو ذریعے دا کوئی اللہ ولی اللہ دین آمنو مزدن اور دکمکی مشرکانوں کا ہونا اسے مشرکان کئی عقیدہ بے دشید کئی شیعگان مزدن کئی کنا کوئی شے دارنگے مشرکان منځونه کوي جمعتونه خخ حساب باندې کوي چې قبر ته سجده کوي بلان د سجده کوي هغه منځونه د سونه کوي وشي نه دا عقیده چې دا د اومن العادی مطابق د ژوند تیر کړ وشي او د نور د انکار وکړ چې نه به دا الله نه بل څوک حاضر پر کوم کې مشکل ګشا نشته وشي دا د کرسی دا مسله دی اومن لا وشي سوچتا اللہ دوست خان اللہ هو ولی الذین آمنو اللہ دوست استاد محترم مدرس کو بھی جماعت کی دا بلال مسجد کی تشکر دا اتنے بھی نہیں رہے تو کچھ دا دس سے لو کر او جی دس نہ ہو تم او جی نیو علی سے ہوئی اگر انا اگر اس طرح ملاو سے دس کے بکے نہ سر رات میں جو ہے وہ تو مسلمان چھوئے حالان کې سره دې چې جن عمرې کړې منځونه به کول په یو ځای سره زموږ مسلمان شو مودې کې تا په جن کړې او شي او منځونه کې ما ته نه وې نن مسلمان شو باید تر خوشي می چې واوې ته وې مسلمان شو او شي زکه دا بغیر د قران نه د توحید د مسلې د انسان ګورې کې دې څه ویل ګورې که سره وې سره موږ د اوس په کوم په دې باندې به جنت تلاش ورته ګورې دا اللہ برحم کوشی نو بے اللہ تا آسان ادا خو لیکن اللہ بولے قانونی کے دے منگتا کنا چھ باقی دے توحید باندے بزے جنت تا باقی دے توحید بزے کمونزون باندے چھن دے مکہ مشرکان مونزون کو کپا جنو شی اگی اگنو کو دا بجان دا جن نو خدا سو خوالے دارنگی کدا خدمت باندې چې نو تاسو د نن نه نه خپل بیرو خدمت هغه د مکی مشرکانو باندې خدمت کو دا ځان چې لوی زمون خلک اکثر دي دا غږ دی د بارا او دارنګي دا ځان خدمت کوي او ثواب کار دی دغه واقعا دی ثواب کار دی تعالی د کور میمانی او په خدمت کې نو دا باغی خپل سعادت غنو قرآن نه ثابت ده بیت الله اون دی کوبه چا بادو کله چې ډیر راغلو په اول ځل باندې ته دوباره کدا کې رایمان د کمزورې شو نو بادوي مکی مشرکان او ابو جال دی ودا د خالد رضی الله او پلار ولید چې نبی رسول الله شخ مخالفو دا ټول پکې موجود دي او دوی یې لیدل دانا یې دي توغو د مکی مشرکان چې دا بیت الله راغورځو نو یې لیدل په دې سره چې دا الله عذاب را باندې راشي نو ټول مشورو کا او ټول مشورې دا په چا موږ غوږون توخېجو او د خالد رضی الله او د پلار ولید دوی جاسم ګډای ما او ځکه عذاب راتم حضرت او پټې د تباشما په لیکه زړه موږ خداش خو په چې کړ نو ټول غرو ته وخدل او هغه ته نه نه غوري او د بیت الله د دیوال یو وخت نه وګرځول او زبر خیال کوي چې اسمه چې دبر نه با ما انسر ادي اوس د الله تر طرفه او جو خپل ته دوی تر وګرځول چې په شي تر مطلب الله په دې خوشالي خفقيږي نه نبی اتور را گوشو بیر بیت اللہ بات کرو اعلان نکڑو چه بیت اللہ آبادو کو لیکن روپے و پکیاغا لگو چه مون پکم پا تجارت کی گردنی پا حلال طریقہ دا دردنو والا دارنگی دا جواری دا پیسی دا ناروا دا پیسی با پکی نلگو آگا پیسا با پکی لگو چه مون پا تجارت کی پا حلال طریقہ گردنی دا دا بھی خیال ہو سوچو کوئی چکلے بیت اللہ جوڑ کر نجیب اللہ اس پر کم شکل کی جوڑ دے دا حتیم سرا دا حتیم دا دیوال دا نن ہوتی چکم اور سر دے بیت اللہ سر کی پر دا تھی دا چورس چی سنگ دے دے سر مخد دا گول لگا دا جمعہ کو دیرا سے اگر محراب نہیں یہ شیط نا چور لگا سیدھا دے بل طرف نا دا سیدھا گا دے گول لے اگر محراب پشانتے دا دا حتیم دا عیسی دا دا بیت اللہ عیسی دا دے خبر کوئی گئے کو لیکن اگلی سے رکھوں رہ پیسے نوی چل دا ٹول بیت اللہ جو رجی بار آخی دیکھتا اللہ رازو چلائے پا آگی ماندہ سے پہ غصر نو چسوں رو سر آگا پیسے رات لی نشتی دا امارت جوڑ کا جدا سنگا جوڑ دے او دا چی کم دا بیت اللہ دا نور ہی سو چی کم دا رکوٹ دیوال چی تاو دے ناکین ادا شان دا رکوٹ دیوال تاو کر کوئی شکل کو دبت دے بھی جدا دا بیت اللہ ہی سر او تنن سات پورا غا شانتی نو غی په لگا غا کدا لا یری نو غد مکی مشرکان کین دا غیر وا خو لیکن دا غیر دا الله مطلوب نه چې الله تاسو نه دا یرا غواړي الله یرا غواړي چې لا اله الا هو دا مسلا کی کړ کیو مری او د دې پر وړاندې د دې پر وړاندې چې بیا ته کومس کې کمور عبادت کې احکام د دې باندې عمل کې هغه تعالی فائدہ ورکړي او کستا عقیده د شرکی نو کتشن چې دا د ځمکې نوارې تر اسمانه پورې دا زیادت کې کنه وایي نو د قیامت کول بالا لګد دوړ غوندې د ګردو غبار غوندې به وایي ختم دی ولې دا هیڅ فائدہ نشته وایي الله ولی الذین آمنوا الله دوست هغه څنګه دې امنو چې مله مسلام ده الله لا اله الا هو الایت القرسی مسلم منلا ته تو دې یو خرجو او باسي الله دې لرا مې ظلمات دې دې ورو د شیر مې د نور په طرف درانا ظلمات زیا ظلمات جمع ذکر کړه زکه چې علی دې نه وکړه لیکن نور هغه یو چې الله کتابو تو دې الله دوست هغه څنګه دې چې مله مسلم تو دې الله لا اله الا هو یخرجون وباسی اللہ دینا من الظلمات ذکرون انن و بدر درنا والذین واس منزل داغا اصحاب الغی اگر کگی دار والا داغی درجہ و منزل بیان ہے والذین کفروا او اگسان جن کا ان کو کتے تو کفرو نہ مراد اس عام معنی چکم خبر تھی کفرو نہ مراد کافران واخلی اور پس یہ کارو گسا اور کلمہ معنا اخلی کیما او غزان تی کو فر کو او ریا او مو تاو دوستان دے دی شیطانا دی تاو شیطانا یو خیرون او با شیطانا دا او با سلا شیطانا دی لرا تا کفرو لا من نور د رنا نا ال لوج دلما پر طرف دے تیرو رنا دی ایمان نے او با سی تیرو تا او شی کیا دا نو کافر سر قران شان دے سرنا ندی دے کی دے کفرون مراد اگر لا الہ الا ہو دے مسئلہ انکار یعنی کلمے وینے دا مسلمان دے لیکن کئی شرک کیا حقیقت کی نہ من لے اگر توحید کلمہ اگر توحید مسئلے نہ من لے آگا مراد دیتے ہاں کافر نہ مراد بولے والذین آمنوا تو مطلب دا دے چاہے اللہ لا الہ الا ہو من لے دعوے کی چاہو لا الہ الا ہو مسئلہ منم توحید کلمہ میں وینے دے مسلمان ہیں لیکن حقیقت کے ہوئی نہ من لے کر زکر جدے بل تا مدد شروعی بل تا بل اتا بل حاضر ناظر منی بل عالم الغیب منی مشکل کشا منی کوئی شو نو اگر پجلو کی سنا سد آگا ایمان آگا داگا پرتی آگا چنگاری آگا ساس کے ہونتے اگر کلیمے ہوئے خدا کنا داو خود ایمان کی کلیمے کی چلے تو مسلمان ہے لیکن عقیدتاً اگر کاری چکاو میں چکم دی اگر دوتے شرک دی خلاف دی دا کلمینا نو کسن آسل اگر ایمان اگر اگر پکی پروت دی اگر دا کلمی اگر آسل سن آسل منزو دا سن کئی بکی دا اگر دا ایمان اگر کلمی اگر آسل دی کرا تیلا منزو ام کئی نسار روجیم نسی اجون ام پکی کئی نو دا اگر سن دا ایمان اگر سن آسل کارو مکر پکی پا دی دی کرا دا دین اگر شیطان خلاص کی ایو خیلون اوم میں نور اینا ظلمات مطلب دالے والذین کفروا او کزان چینکارو کو دمسلی رتو ہی دلا الہ الہو دمسلینا دایت القرسی کا مضمون انکارو کو او اولیاء او مطاوون دوستان دی شیطانان دی شیطان دی دوست نخا مجا غسنا سد ایمان آگا اگر پکی پاتے وے ایو خیلون اوم او باز دا شیطانان دی لرا من النوری دا رنا دی ایمان ایلن نوری پترف ایلن نوری رنا دیوان ایل ظلمات پترف دی تیرو دی شرک وشي اینا کا رنا د ایمان چې کما کا معمولی په کې پاتې را کوم کیو باسي هغه نه به خلاص مکمل به د ایمان نه خلاص کیږي شیطان ولې زکه دې دا غي بلا روان دي کوي اولای کا صاحب النار دا کسان جان نه یاندو فیا قالیون دیو په دې کې همیشا الف در الذی حاج ابراهیم اوشي تک مثال ذکر کوي ها زکه خبر چې په مثال سره واضح نشي عربی کې متن لې محاوره دا الممثل بلا مثال کلفرس بلا لجام مثال خبر بغیر دو مثال ندا سرا لکا اس بغیر دوا گو پڑے نہیں رہا گئے چکم مانے آغاز کنٹرول کی گی وست چوا گینے ہوتے پہ اندا سے ناس تھے مجھے بکم ہے ہوئیش تھی بیا وہشی نوشی تو کو مثال واضح کہ خواہ وہشی نمک کی آیتوں میں کہ دو اصحاب الرشد بیان مخ کی ہوشو اور اصحاب الغی بیان اور پسی ہوشو ٹھیک ہے لگا قد تبین الرشد اصحاب الرشد نے مخ کی بیان کر بیا اور پسی اصحاب الغی دا اصحاب الرشد وضاحت یوں کہ دا اصحاب الغی اگر منزل و درجے مرس تو بیان کرا لیکن دلتے دا اصحاب الغی مثال دا مخ کی کر دا اصحاب الغی مثال مخ کی بیانی کوئی شئی الم تلدی اول دو اصحاب الغی مثال واورا داغی مثال واورا دا اصحاب الغی اگر دا کگی داری والا کوشی چو مسئلے اونو منلا داغی مثال سدے داغی مثال دا نمرود دے داغی مثال دا نمرود دے نمرود بے وکو ہو لے زیاد مطلب دارے دا چھتا شیطان پلان روان دے اگر کگی داری والا دے بے وقوف والے کما کر لے خر دے قرآن تو کل خر ہوئی کلو تو سپے ہوئی کوشی کلو تو زناور ہوئی کدا زناور دی اولائی کا کل انعام بلهم اضل دا زنا پشان دا زناور دی بلکہ دا زناور نو زیاد گمراہ دی کوشی انہوں تو نمرود چلے انہوں نے مثال ذکر کرے رہے زکا نمرود بے وقوف ہو تاکہ وہ جو دار کے نوول مثال دا صحاب رہی الم تر الذي ایتن غوری او سویتا ایتن اصل کے الم تر بمانا تھا الم تعلم دیکھا ایتن غوری او سویتا ایتن نہیں پویا یہ مطلب اصل مطلب ادا میرے ایتن غوری او سویتا ایتن نہیں پویا پاو سوی حاج ابراہیم کہ جو بڑے قول حضرت ابراہیم علیہ السلام سرا فی رب بھی پبارا درب دے دکھی یعنی کو مسئلہ تو ربوبیت کی جنگ کو ذکر آگر خود ایتوب دعوان کا ولکنا ذات رب بھی علم تر الالذی آیتونو قرآن سبیتا حاج ابراهیم چې کړه کول دی ابراهیم علی السلام سره فی ربی مبارک رب دې کې ان دې وجنا آتا الله الملك چې ورکړو الله دې د بچایي د دنیا هی مطلب دې آیتونو دلاندی غالب امام مجاهد داغه په حوالہ باندې داغه اکثر ټول مفسرین نقل کوي امام مجاهد تعبیر غالب د عبدالله بن عمر رضی الله عنه غالب داغه شاګرد دی عمر بن رضی الله داغه شاګرد دی غالب امام مجاهد غالب چې داغه شاګرد دی تعبیر او بهترین عالم دی په تعبیر کې داغه په حوالہ داغه نقل کوي چې په دنیا کې سره بادشاہ دیشي ویل چې هغه په ټول دنیا یا پاکستان دنیا باندې بادشاہ ورته ټول دنیا باندې پزما کمانه بادشاہ کړی دا پای کې دوه مسلمانان دي سليمان عليه السلام او درو کړنه کوم چې پاره سم بار د داغه واقع راځي څو په پیغمبر دې سو کوئی ودی دې الله دې له دې پر او دو کافران یو نمرود یو مخته نصر د نمرود بیان دلته راځي قران کې بل دې نشته او د مخته نصر بیان راځي په سورۃ بنی اسرائیل په ابتدا کې کوم چې په بلی شاله باندې حمله کړو ما ګول خبره کړم الم تر الذي ايذنو غرا سيدا حاج ابراهيم دی غړي کول دی ابراهيم عليه السلام سره په ما در د دې کې ان دی وجنا اتا الله مو چوکړ او ورکړ او ورکړ والا دې دبا چي دې دنیا کوشي هي الله ولا ما چي ورکړ او دې وجنا کوشي کله دا زمکه بادشاہي ته ملا هوا رضی اللہ عنہ پکې لوی رااله چې مطلب بل څه کوم څه زموږه شان دي اېدا قال ابراهيم یاد دا تر چې ویل دا تر چې مې ابراهيم عليه السلام ورته رب الذي رب زما ذات یو یو یو یو دې کول کوي عمر کول کوي ابراهيم عليه السلام راه بیان ورته کو او د ربوبیت مسلې ته بیان کړي وای یو رب هغه منا چې الله دې بل څه نشته حضرت شرف خلیما ابراهیم علیہ السلام او شرف قدیم اسلام مناظرہ شروع کړ ربوبیت مسله باندې یاد کا کرجو ابراهیم علیہ السلام نمرتا رب الذی رب ما غزاد دی یو ای کی جون دی کول ته ونه وای می او نه کول کی قال او ان مرود انا احی قران نور مې ذکر کړ ها دوی دې به وکړه به وکړه دې یاد فرعون کدا غنو تاخلي نو پندوس لیکي دا تنګاليږي نو ته په یو کې کلس لیکي د قران ته ته فرعون خيالو لیکن د نمود قران کې نو نشته ده دوی د یو کوتیا قال هو وي نو ته دا چې موشک به وکړو دي کنه غزي دې کې د اصحاب الغی مثال دی راکنه قال هو نمود انا اقيل زو بل لیکول کوم او امید او رکول کوم دا مو دران نه او فصلی دې دکې وي په کې دیان راوسل وشي او دوه باندې د پانسي حکم نو یو یې پریوست او یو یې مرکه دلته سر دیوا نو ابراهيم عليه السلام دیو جوړا دا و ځو کوی سم جو دي کول ورکو وردا یو می پریو جو دې کړو سو دا باندې مرکه ابراهيم عليه السلام کوی چې دا به حکم له خان دې پر کله سره بدی کې باندې کو نو خپل زیبل ترستا کوشي نو خپل دلیل ته بدل کړ داخلي دلیل نه شهر اوا او کیسی دلیل تا کوشي علماء ذکر کوي چې ابراهيم عليه السلام هي اعلان کې هغه په دې عقلي دلایلو کې هم هغه ملامت کولې شه په ابراهيم عليه السلام کوئی شی دې په عقلي دلیل دا کول نشته دې په وکو باندې دې په عقلي دلیل پوي ګر سره نه او ابراهيم عليه السلام سره دا بس مخې بوته شو په دې کې او دې ویل چې لکم دې ور کړه دا راځم دې کوس واره چې دا خبره وه په طرف دلاله شي ابراهيم عليه السلام کوړي لو خیال انسان او شي پیغمبرانو ابو الانبیاء دی لیکي دا تقریبا څومره سپیزه ده پیغمبران دا بولات کراغلي او خيار انسان په پیغمبران ویو خيار دا و چې را او کده سره پدې کې نور بحث کو دې په وقوفه یې وی غیا په داخلي دلیل نه هیڅ دې نه کرا وسه چې دې دې لري نه یو په تو لګي هیڅ دې دلیل هغه چې انسان یې محسوس کوي خو شي چلو به قال ابراهيم و ابراهيم عليه السلام فان الله فجئنا الله ياتي بالشمس راولي نور مير مشرق و مغربنا اي جما رب مشرق نور راخلي کو مغرب لو وي فدي بیا نور ولت لا نور بها بها کی مراد دا شمس نور ولت لا نور مير مغرب و مغربنا مشرق مطلب تي کو مغرب روخي او کو مشرق لو کا تو الٹا کرا شي فمید الذی کفر نهران شکافر علماء ذکر کئی وی کانما القی فی فی حجر وی داسی غلی تو بچاولو بخلو کی کانوی مند داسی لہا غلی پاتی شر تجی جواب ہو جنو حالانکہ نمرود بداو میلے جر دازر کولی شم ولیکن ربی و جنونی ویلی سوزو کداغن اپا دربار کی مشران مشران خلق ناسو سپنگیر سپنگیر لوئے مشران پکی ناسو اگر پو کارے باچھا تنے ویلے کہ باچھا لاپا پر اکن مشران زرکو دمشق نیزل آتے جو ماں اب مغرب دو ماں نو کارے نے ویلے باچھا تنے پو زرکی ویلے ویلے چرا باچھا ہو دروگ ویلے درو جن دے زکتاو درد پیدایش نمخ کی نداشی لاروان دندر خسکی نورم دې طرف راځي چې په مغرب لوبي نو هران چې څو وي ما ځکه دې جواب کوځره نو والله لا يهدي القوم الظالمين او الله توفيق نو کې قوم ظالمانو ته ظالم وي ته بېمانه دي کوشي چې دې لوړي او بیا پر مري لا اکراه في الدين نشه زور په دین کې قد تبين الرشد من الغي په ځکه سره خاردا لار د اسلام لار د اسلام مې غي واضح دا لا خاردا لار د اسلام مې غي د لار کې نه پم یو پر کې تا و چې انکار کو بغیر الله باندې و يؤمن بالله ایمان اور پر لا ان پر الله لا اله الا هو باندې پم قد استم سر کمن او د وصفه نو کې مونږ له ګل په کله مضبوط باندې نن څه شامل نشته جدا کې نه دی را والله سبحانه علی او الله دې ورګل کې په دا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ دوست آکسان دے آمنوا چیو منہ مسلا دے توحید دے آیت القرسے دل اللہ لا الہ الا ہو یخرجونا و یخرجون و باسی اللہ دینا امنی ظلماتی تیرو دیرو دے شیخ میکن نونی بطرف درانا دی ایمان والذین کفر ران دی ایمان شیر قرآن خان والذین کفر و آکسان چی انکاری اکو دل اللہ لا الہ الا ہو دے توحید مسئلہ انکار اکو از آیت القرسے دے مضمون میں انکار اکو اولیاء او متعود دوستان دی شیطانان دی یو خیجون او او با چیدہ شیطانان دی را منت نوری ترانا دی ایمان لیلن نوری قدر در در تیرو در شرک اولائی کار خواب النار دا کسان جہان نمیان دو فیا خالد دیوی بری کے امیشا بری جہان نمکی الگ تر اللذی حاج ابراہیم آیتنو گرہ سبی تا تی جبرے کولد ابراہیم علیہ السلام صرفی ربی فواد رب در رکھے ان دیو جناتا اللہ عمر چورکڑ والا دیتا با شہید دنیا ان قال ابراهيم ياك تجي ابراهيم عليه السلام نمرود ربي الذي رب جما غزا يحيي ويميت تجي ذكر قوم قوم كي قال هو نمرود انا وحي زوج ذكركم واميت امركم داو ذكرش قال ابراهيم هو ابراهيم عليه السلام فان الله فسكين الله ياتي بالشمس راوري نور من المشرق الى المغرب نا دمشق نا مغرب تا يقينا راو يقينا الله راوري نور میں مشرق کے دوش میں مشرق نا مغرب تھا یہ مشرق باندھ رو کی جو مغرب ہندو کی فاطمیا نورا ورت دا نور میں مغرب دے مغرب نا مشرق تھا یہ وہ مغرب رو کی جو مشرق کی لوکا فبوئی دل لدی کا پر نو ایران ان کا پھر ول بہو ہا ایران چا تو انسان سر جواب نہیں گیا یہ سارے حق حیران پادش واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولا توفیق نور کے قوم ظالمانو تھا